C-17 Globemaster były też fajerwerki. To wszystko na zakończenie Brisbane Festival. Niesamowite robiły wrażenie. Tak sobie pomyślałem przed godziną piątą, kto prócz naszego redakcyjnego grona właśnie oglądał w internecie te niezwykłe widowiska pod niebem Brisbane. Globemaster C-17 do obejrzenia w internecie. Polecam Państwu. Piąta rano, 5:05 i pan synoptyk. I witamy na zajęciach z meteorologii. Pochmurno dziś z większymi przejaśnieniami, ale też i opadami deszczu. Najwięcej tychże na północy. Przede wszystkim w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Jedynie na południowym wschodzie dziś bez opadów. Najwięcej słońca. No i wiatr, bo wczoraj bardzo silnie wiało. Dziś na wybrzeżu wiatr dość silny, w porywach do 65, w Tatrach, ale początkowo też na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie niskie, no to może jeszcze Mała Czarna, albo w własnym interesie jakoś postaramy się muzycznie naprawić to, że niskie ciśnienie do tego jeszcze spada. W południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Ale chyba jakoś temperatura rekompensuje, bo jak na początek października całkiem przyzwoicie w ciągu dnia. A zażartujmy sobie, że w cieniu i w najcieplejszym momencie dnia dziś od 12-14 stopni na północy, 15-18 w centrum, na zachodzie do 19-21. Bardzo podobnie jak wczoraj, najwyższa temperatura na południu. No i być może, niechby, jak tu pan synoptyk napisał, z zachodu napływa ciepła masa powietrza polarnego morskiego. To jakby nie było jak w piosence. Ciepły wiatr. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Yeah. ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da? Co mi da, kto mi da, kto mi da kawy sprzed lustra. Pani Kasienka z Głogowa Małopolskiego, gdzie niebo pełne gwiazd i 12 stopni. I do tego niby jak w piosence ciepły wiatr, ale jednak, jak pisze nasza słuchaczka, rześkie powietrze. Już stało mi ciężko się zebrać do pracowitości kawy. No nie, nie można tak 1 października. Co prawda nie poniedziałek, a wtorek, więc już powinno być z górki. Pozdrawiamy brać studencką. Na dzień dobry, pan Paweł z Lublina, jest również pani Monika, kłania się nisko, podgwizdując, zdaje się, albo mrucząc, śpiewając pod nosem Mieczysława Foga. Bardzo dziękujemy. Pani Aga również z nami podpowiada, że wszystkie te dobre chwile, te muzyczne, no na pewno jako podsumowanie z Gretą, bo Grety są fajne, to jeszcze chwilkę przed godziną 5. No i także nawiązanie do tego, co działo się wczoraj, a muzycznie wybrzmi za chwilę. I o czym mówiliśmy przed 5, troszkę o poprawności językowej, byśmy pilnowali siebie, bliskich, no może nie jakoś przesadnie, ale jednak zwracali na pewno na to uwagę. A mówimy o tym w kontekście tego, że tytuł Mistrza Mowy Polskiej wczoraj otrzymali w tym roku Jacek Cygan, Katarzyna Pakosińska, Andrzej Seweryn i Marta Szewczyk. Nagrodę Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej, czyli takie wyróżnienie dla placówek życia publicznego, mających niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny, przyznano redakcji programu Drugiego Polskiego Radia. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali na zamku w Malborku. Co ważne, wyróżnienie specjalne w kategorii Wawrzyn Mowy Polskiej jury przyznało pośmiertnie aktorowi Janowi Kobuszewskiemu. To nagroda dla osób, których mistrzostwo w posługiwaniu się językiem polskim pozostaje kwestią bezsporną i nie podlega jakiejkolwiek ocenie. Co ważne, i z naszego muzycznego, radiowego, trójkowego ogródka, w głosowaniu publiczności największe uznanie i tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi uzyskał Tomek Organek. Nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Gniewy unosi się, ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Organek z przyjaciółmi i utwór zatytułowany Niemiłość. Jeden z piękniejszych utworów w ostatnim czasie. Tak sobie przypominam, szukam, odszukuję. Naprawdę robiący, piorunujące wrażenie. Nie tylko w warstwie muzycznej, ale tu także podkreślamy w warstwie tekstowej. Tomasz od wczoraj z tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi. Pani Aga z Krakowa napisała i nie powiem, żebym do tego nie przyłożył ręki. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza, również tego muzycznego. Świat dat w obfitości. Pamiętamy o tym, że w 1947 roku urodziła się Maryśka Wieryż, holenderska wokalistka zespołu Shocking Blue. Zmarła w roku 2006. muzyczny kalendarz. Rozpoczęliśmy od wspomnienia holenderskiej wokalistki zespołu Shocking Blue. I jeszcze jedno wspomnienie. Zmarły 18 września 1970 roku w Londynie. Jimi Hendrix został pochowany właśnie 1 października, 49 lat temu. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody miały być wycinanki gitarowe z najwyższej próby. Proszę bardzo, z wielką radością ku chwale rozgłośni, nie bacząc na sąsiadów. I tym razem niemiłość dziś, Volume Max. No i słońca bez końca, pani Kamila, zwana też Kamą z Torunia. Taka to przebojowa, głośna niemiłość. No i jeszcze sygnał od pana Andrzeja, że Ten kawałek budzi ludzi. Budzikowy Phelps także na nasłuchu jeszcze przed porannym treningiem. Na dzień dobry także pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. I zdaje się spóźniony, ale jednak zaspałem, ale się melduje. Troszkę zaspał pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. No, panie Sebastianie, czekaliśmy tu na pana z nie tylko muzycznym kalendarzem. W 1886 roku w Nowym Jorku odsłonięto Statuę Wolności. 92 lata temu otwarto Stadion Śląski w Królewskiej Hucie. Od 1934 roku Chorzów. W 1968 roku miało miejsce otwarcie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 42 lata temu brazylijski piłkarz Pele zakończył karierę sportową, a 37 lat temu przewodniczący CDU Helmut Kohl został wybrany na 6. kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. W 1982 roku również w Tokio oficjalnie przedstawiono pierwszy dostępny na rynku odtwarzacz płyt kompaktowych CDP-101. W 1982 roku taki pierwszy odtwarzacz CD kosztował $650. Rok później, w 1983 roku, w Warszawie przy murach Starego Miasta, przy ulicy Podwale, został odsłonięty pomnik małego powstańca projektu Jana Jarnuszkiewicza. W 1990 roku w Bonn parafowano niemiecko-radziecki układ o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium byłej NRD. To było 29 lat temu. A w muzycznym kalendarzu urodziny, które obchodzi dziś senegalski kompozytor, wokalista i perkusista, rocznik 59, Yosondor. tak jak redaktorek robi właśnie tak. Ciekawe, bo to inaczej się nie da. Tak właśnie. Josondur urodzinowo na 60 artysty. Z najlepszymi życzeniami. Zdaje się, że pan Andrzej uwielbia taką muzykę, bo tak też napisał wprost. I pan Paweł, perkusista, informuje, że chociaż też gitarzysta. Pan Paweł informuje, że w samochodzie jeszcze spakowana perkusja po niedzielnym koncercie. Pomyślałem, może lepiej tego nie mówić głośno, licho nie śpi. Ale z drugiej strony przecież źli ludzie Trójki nie słuchają. A pan synoptyk już w robocie i na nas mówił o tym, że dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też i opadami deszczu na północy. Najwięcej opadów na Pomorzu, również w województwie kujawsko-pomorskim. Jedynie w Bieszczadach dziś na ogół bez opadów. A wiatr już umiarkowany, choć na wybrzeżu miejscami jeszcze dość silny, do 65 km na godzinę w porywach, ale rano na wybrzeżu i w Tatrach jeszcze do 80. Wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie niskie i spada, a na termometrach w dzień od 12-14 stopni na północy, 15-18 w centrum i na zachodzie, a najwyższa temperatura na południu od 19 do 21. Najlepsze życzenia urodzinowe, oczywiście, pamiętamy o naszym budzikowym gronie, a dziś urodziny obchodzi m.in. pani Kasia z warszawskich Bielan, jadąca jak co dzień do wymarzonego zakładu pracy. Najlepsze życzenia urodzinowe. Affair. And how many times do you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? But why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain day. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new back. I'm thinking in a brand new way. So turn the clock to zero, sister. You'll never know how much I missed her. I'm starting up a brand new day. Turn the clock to zero, boss. The river's wide, we'll swim across me. We're starting up a brand new day. It could happen to you just like it happened to me. There's simply no immunity. There's no guarantee. I'll say, love is such a force. If you find yourself in it, babe, need some time for reflection, you say, baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Now wait a minute, wait a minute. So we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock to zero, Mac, I'm begging her to take me back. Started up a brand new day. Turn the clock to zero, buddy. Don't wanna be no funny duddy. We started up a brand new day. I'm a rhythm in your tune. I'm a sun and you're the moon. I'm a bat and you're the cave. You're the beast and I'm the wave. I'm the plow and you're the land. You're the glove and I'm the hand. I'm the train and you're the station. I'm the flag pop to your piątkowe kalendarium muzyczne. Lat temu ukazał się album The Unforgettable Fire grupy U2 i z niego co Pride in the Name of Love. Na prawie zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Niczym chórek wiewiórek i pani Monika, i pan Konrad, i pani Ania, pan Marek, pani Jasia z panem Mikołajem włączają się do najlepszych życzeń 100 lat naszej wiernej słuchaczki pani Kasi z warszawskich Bielan. No bardzo się cieszę, że w budzikowym gronie takie zacne dziś głosy pojawiają się i niemal jak co dzień dbają o to, byśmy mieli to, tak mi się wydaje, miłe poczucie, że nie jesteśmy sami w tym porannym, wczesnym wstawaniu. Przynajmniej z takim założeniem codziennie rano. Dziś urodziny także pani Izy z Nowego Jorku, już po studiach, w robocie na Manhattanie. Także składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A jeśli chodzi o nowy rok akademicki, pan Marek napisał dziś dzień dobry z Nottingham. Magister pedagogiki. Pozdrawię serdecznie zza kierownicy tak zwanego tira. Wszystkim u progu nowego roku akademickiego. Szczęśliwego nowego roku. Gaudiamus igitur, iuvenes dum sumus, gaudiamus. nie chcę wyliczać ile dokładnie, ale wkrótce wakacje i to także te długie 3-miesięczne. Za 17:06 czas na kącik country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 2006 roku Vince Gill wydał 4-płytowy album, na którym pomieścił przede wszystkim swoje kompozycje, ale także utwory nagrywane często, czyli tak zwane covery. Z płyty The Country and Western Record Some Things Never Get Old, czyli Niektóre rzeczy się nie starzeją, kompozycja nawiązująca do starej piosenki ludowej, Corinna. Sweet Little Corinna to będzie oczywiście kompozycja nowa, a Vince Gill, który jest współautorem tego utworu, zaprosił do wykonania, do zaśpiewania głosem harmonicznym Phila Everly z Everly Brothers. Here comes my little baby, here comes my turtle dove. She drives me crazy, she's the one that I love. She got a way about her that I could never turn down. I couldn't live without her, she makes the world go round. Sweet little Corinna, come over here by my side. Sweet little Corinna, ballerina, sweet as she can be. You ought to see the way she's smiling at me. Sweet little Corinna, come over here by my side. Sweet little Corinna, put your pretty little hand in mine. You can search the world over, right up to the end of time. Every night I get to hold her. Corinna now, she's so fine. Sweet Little Corinna, czyli mała, słodziutka Corinna, nawiązanie do piosenki folkowej, Vince Gill z towarzyszeniem drugiego głosu, czyli Phila Everly z duetu Everly Brothers, niegdysiejszego rock'n'rollowego duetu, który przecież wyrastał ze stylu country. I druga piosenka, ale tym razem John Anderson przejmie tutaj głos pierwszy, bo jest po prostu fantastycznym stylistą, jeśli chodzi o głos, posiada coś takiego, czego każdy wykonawca, każdy wokalista mógłby mu zazdrościć. John Anderson i Vince Gill. They used to be rough and rowdy, honky tonk all night long. When the opera spilled out in the alley, there wasn't nobody going home. When they turned out the lights of Tootsies and wind up at Cowboy Jacks, we got to take this country back. Got to take this country back. lost highway. Well, Saturday nights at the Ryman, those were the good old days. We need to turn the twang up a little and bring back the Nashville cats. We got to take this country back. Got to take this country back. We need a few more pony talk cowboy boots and steer horn Cadillacs. There's one too many dimes or cowboys hustled up. Kordeliusz Pacuda i muzyka country w budziku. Jutro także przed godziną 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Teraz za 9 minut 6. W związku z tym, że pojawiają się po godzinie 6 audycje komitetów wyborczych, my przypominamy to, co działo się w roku 1944. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W nocy z 30 września na 1 października doszło do wstrzymania walk w stolicy. Zawieszenie broni trwało do 19. Moment tymczasowego rozejmu wspomina Tadeusz Jarosz, pseudonim Topacz. Stałem wtedy na warcie na ulicy Mokotowskiej i Róg Koszykowej przed baterą obok barykady i o północy nastała cisza. Po tych dwóch miesiącach, kiedy właściwie bez przerwy człowiek miał w uszach huki rozmaite, hałas i nagle cisza. Wtedy się przekonałem, że cisza może dzwonić w uszach. Uderzyło mnie to, że taka cisza, że to już się właściwie, no, że się skończyło. Że te dwa miesiące, tyle strat, tyle zniszczonych domów, ludzi zabitych i nagle koniec. W czasie zawieszenia broni Śródmieście opuściło zaledwie 8 tysięcy osób. Niemcy szacowali, że będzie się ewakuować od 200 do 250 tysięcy, mówi Grzegorz Hanula z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ku zaskoczeniu Niemców na opuszczenie miasta decyduje się zaledwie 8 tysięcy osób. Przeważnie są to kobiety i dzieci. Niemcy są bardzo zaskoczeni tym faktem. Wydawało się, że po przejściach ostatnich 60 dni wszyscy jak jeden mąż będą starali się opuścić to zrujnowane i tak naprawdę zabite miasto. Tymczasem jest to ułamkowa liczba. Po 19, gdy rozejm dobiega końca, Niemcy wznawiają ostrzał artyleryjski Śródmieścia. Wobec beznadziejnej sytuacji Warszawy dowódca Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski-Bur, wyznacza komisję do prowadzenia rokowań w sprawie kapitulacji. W jej skład wchodzą przewodniczący pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki-Heller, podpułkownik Zygmunt Dobrowolski Zyndram, podpułkownik Franciszek Herman Bogusławski i tłumacz kapitan Alfred Korczyński Sas. Generał Burkomorowski wspominał po latach, że żądania niemieckie dotyczyły nie tylko Warszawy. Żądano ode mnie, by zawieszenie broni w Warszawie rozszerzyć na oddziale Armii Krajowej, działające jeszcze w tej części Polski, która była wciąż zajęta przez Niemców. Oczywiście odmówiłam kategorycznie. Późnym wieczorem ginie żołnierz batalionu KB Sokół, starszy strzelec Stefan Kwaśniewski, Kwas, przedwojenny dziennikarz i popularny felietonista Wieczoru Warszawskiego, w powstaniu najlepszy strzelec wyborowy oddziału. Powstańcze kalendarium przygotowali Edyta Poźniak i Witold Banach we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytał Robert Chojecki. Ostatnie dni Powstania Warszawskiego. Ciąg dalszy powstańczego kalendarium jutro, także przed godziną 6. Mazoleski Porter już prawie. Na do usłyszenia dziś w Budziku. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, za wszelką korespondencję. Za 4 minuty o 6 serwis informacyjny. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Light, garden light, pray up your